la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Foaie verde sălcioară, măi, măi, unde înfusești aseară mândro? C-am trecut pe însera la tine și lătrară câinii după mine. Nu erai nici în ogradă, nici suteiul din livadă, peste tot te-am căutat, mândruțo. Că așa-i dorul, bată-l focul, când te pride, ți-a mijlocul, dorul și cu dragostea, puicuțo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Foaie verde, solți de pește, păi nu s-a pomenit și este. Cocoșel cu două creste, bărbat cu două neveste. Ba seama că vorba este, până nu faci foc, fum nu iese. Eu sunt unul pătimaș, de le iubesc și le las. Cocoșele la Buzău, cocoșelule, hei! Ascultă ce spun eu, cocoșelule. Du-te și despovedește, cocoșelule, hei! Și să zici, Doamne ferește, cocoșelule. Le iubesc cu săptămâna, le mai plimb și cu mașina. Și care e mai frumoasă, o opresc la mine acasă. Femeia cu ochii vezi, niciodată să n-o crezi. Când se închină și se jură, altuia inimii mai fură. Cocoșele, ia aminte, cocoșelule, hei! Că și găinuși aminte, cocoșelule. Când ea zice cocoda, cocoșelule, hei! Cocoșițele și ta, cocoșelule. Când și-o face cruce dreaptă, atunci e mai vinovată. Că așa-i partea femeiască, pe bărbat să-l păcălească. Că așa-i partea femeiască, pe bărbat să-i amețească. Cântă cocoșei în zor de ziua, și eu tot mai beau mărie. Și-am să beau la vin cu carul, până n-o mai da crâșmarul. Și-am nebietor, nu mai pot de dor, după ochii tăi, după gura ta, după părul tău. De-aia eu, mândruță, beau mereu. Și-am nebietor, nu mai pot de dor, după ochii tăi, după gura ta, după părul tău. De-aia eu, mândruță, beau mereu. Mândră pentru tine, beau seară de seară, fiindcă arde în mine un foc la inimioară. M-au prins zorile, mândruță, numai cu oftatul, răci fetele de mine, râde întreg satul. Mândră, bătute-ar focul, că nu mai găsesc locul ziua, și noaptea întreagă mă gândesc numai la tine. Mândră, mândruță, fată de te, mai prind odată, te învăț ce înseamnă dragostea. Rai rai ra ra ra rai ra rai ra la ra ra rai ra ra ra la ra ra rai ra rai ra ra rai ra rai ra ra ra la ra ra ra ra ra la ra ra ra ra ra la ra ra ra ra ra ra. Foaie verde, mărăcine, ungeleanu, ușa bine, cam să viu când o însera. Să nu scârție canatul, că se deșteaptă bărbatul și ne strică dragostea. Că așa este bărbatul, nu știe ce știe satul. Te bate, te nebunește, mai bine, Doamne, ferește. Of, of, of, of, și vai de mine, ungeleanu, ușa bine. Of, of, of, of, și vai de mine, că diseară viu la tine. Măi, băiete, stai acasă, că ai sărit pe cocoașă. Leana are rău bărbat, o să intre în păcat. Ungeleanu, ușa bine, că eu nu mai viu la tine. Poate o mai veni și altul, și o să vadă el pe dracu.